чудная гуря, багана чирикля, и вчая терды пашияка. Ой, чудная гуря, багана чирикля, и вчая терды пашияка. Сумам не текера, сумнестер кальсюла, сумодих йом, своїх чаяком йом, а уж ти йом, одров запистерьом. Ой, Петро, сумодих йом, своїх чаяком йом, а уж ти йом, одров запистерьом. Тефелка меки йом, ромена дойла тьом, кульні ми удих йом, проштету зами йом, чая з одров сумоми по кам'ям. Ой, прошти то за мийом, чая з розумом і по кам'ям. Дика подросу ме, сучатро ме саме, хочу не я гуря, бака на чирікря, і у чая терди паши яга. Ай, да! И учая терды паши яка.